trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18 września, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Powrót Platformy Obywatelskiej do władzy to tysiące nielegalnych migrantów na polskich ulicach, ostrzegają politycy Zjednoczonej Prawicy. Włoski rząd ma dziś wydać dekret zaostrzający środki walki z nielegalną migracją. Papież Franciszek przyjął nowego rosyjskiego ambasadora w Watykanie. To kolejna próba destabilizacji Europy, napisał premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do tsunami migrantów, jakie od kilku tygodni zalewa włoską Lampedusę. To katastrofalne skutki polityki migracyjnej Angeli Merkel. W Polsce, a później w Brukseli usiłował ją realizować jej protegowany Donald Tusk. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu, podkreślił szef rządu. Politycy Zjednoczonej Prawicy podkreślają, że od lat to właśnie Platforma Obywatelska opowiada się za przyjęciem do Polski nielegalnych migrantów. Świadczą o tym choćby głosowania w Parlamencie Europejskim. Mówi wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Z jednej strony Koalicja Obywatelska, czyli działania związane z nielegalnymi migrantami, akceptowanie w przeszłości, Parlament Europejski, a z drugiej strony macie państwo bezpieczną Polską, bezpieczną przyszłość, polegającą na tym, że mamy niby serduszka biało-czerwone, a tak naprawdę pod nimi jest niebezpieczeństwo. Albo flaga niemiecka, albo jakieś inne niebezpieczeństwo, bo to, co się dzieje w tej chwili w Malmo, to, co się dzieje w Paryżu, to, co się dzieje w innych krajach europejskich, mogło być w Polsce, gdyby nie wygrana rządu Zjednoczonej Prawicy, bo to rząd Zjednoczonej Prawicy zatrzymał nielegalnych imigrantów. Należy powstrzymać nielegalną migrację, a tych, którzy dotarli, odsyłać, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Zdaniem wicepremiera Unia Europejska popełniła wielkie błędy w polityce migracyjnej, które pogorszyły jakość życia znacznej części obywateli. I teraz Unia będzie próbowała uspokoić nastroje społeczne kosztem takich państw jak Polska, wskazał prezes PiS. Podczas gdy na Lampedusę docierają kolejne łodzie z migrantami, mieszkańcy wyspy mówią basta, chcą być kojarzeni z turystyką, a nie migracyjnym tsunami. Przyjmujemy migrantów od 30 lat, mówi wiceburmistrz Lampedusy Attilio Lucia. Najwyższy czas, by włoskie władze dotrzymały swoich obietnic i uporządkowały sytuację z migrantami, mówi. Na Lampedusie od 30 lat doświadczamy migracji. Nie wytrzymujemy już tego psychicznie. Zawsze byliśmy przyjaznym narodem. Uczyliśmy cały świat, jak przyjmować ludzi. Ale teraz przyszedł czas, aby podnieść głos i krzyczeć, że chcemy żyć zarówno z turystyki, jak i z rybołówstwa. Władze mówią, że wyspa zaczyna przypominać śmietnisko. Wszędzie są sterty butelek, kartonów, kamizelek ratunkowych, a cała okolica jest zanieczyszczona paliwem wyciekającym z łodzi migrantów. Dziś włoski rząd ma wydać dekret zaostrzający środki walki z nielegalną migracją. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Premier Giorgia Meloni w piątek w wystąpieniu telewizyjnym do narodu zapowiedziała stworzenie sieci zamkniętych ośrodków dla nielegalnych migrantów. Na posiedzeniu Rady Ministrów w poniedziałek resort obrony otrzyma zadanie stworzenia jak najszybciej struktur, które będą w stanie pomieścić wszystkich nielegalnych migrantów. Migranci będą w zamkniętych ośrodkach oczekiwać na rozpatrzenie ich podań o azyl lub inną formę ochrony. W przypadku odmowy zostaną wydaleni z Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Decyzja o oparciu obrony Polski o linię Wisły w przypadku ataku ze wschodu była nie tylko zapisana w dokumentach, ale była także realizowana, mówił w radiowej jedynce wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Likwidacja jednostek wojskowych na wschód od Wisły. No też czemuś miała służyć. No jeżeli były przyjęte takie wskazania, że bronimy się tylko i wyłącznie na Wiśle i bronimy zachodu Polski, a wschód oddajemy wrogowi, to po co nam jednostki wojskowe, po co nam składy amunicji, po co nam garnizony, po co nam wojsko we wschodniej części kraju? To było realizowane w imię resetu, bo tak było wygodniej prowadzić rozmowy z Putinem. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło dokument pokazujący doktrynę obronną ze czasów Donalda Tuska. Zakładała ona, że samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie 2 tygodnie, a po 7 dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły. Był krytykowany za słowa o Wielkiej Rosji. Teraz papież Franciszek przyjął nowego rosyjskiego ambasadora w Watykanie. To Iwan Sołtanowski. Był m.in. zastępcą stałego przedstawiciela Rosji przy NATO oraz dyrektorem w rosyjskim MSZ-cie. Papież, który był wiele razy pytany o to, czy na Ukrainie Rosjanie dopuszczają się ludobójstwa, unikał zajęcia stanowiska. Nie zdecydował się także na wizytę w Kijowie, mimo wielu zaproszeń ze strony ukraińskich władz. Ponad 1,5 roku po wybuchu wojny zaapelował do Władimira Putina, żeby tu Kandydat zatrzymał spiralę przemocy i śmierci na Ukrainie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe lub umiarkowane, miejscami na pograniczu wschodnim wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Pod koniec dnia na krańce zachodnich wzrost zachmurzenia do dużego, a temperatura maksymalna od 25 stopni Celsjusza na wschodzie do 29 na zachodzie. Trójce do trzeciej. Dzień dobry, drodzy Państwo. Zapraszamy do spędzenia kolejnej wspólnej godziny. Katarzyna Cygler, Rafał Podziński i Katarzyna First-Wojtkowska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 września rusza 13. Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada. Naszym gościem jest dyrektor artystyczny tegoż festiwalu i dyrektor artystyczny Teatru Maska w Rzeszowie, pan Przemysław Jaszczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowania ostatnia już chwila, bo za parę dni rozpoczyna się państwo festiwal. Tak, to wielkie szczęście, bo oczekiwaliśmy na ten dzień. 24 w niedzielę rozpoczynamy festiwal. Festiwal w tym roku jest pod hasłem Oswój lęk i wokół tematyki strachu oraz lęków będziemy się poruszać. Oczywiście mamy tutaj na celu, żeby te lęki oswoić albo przegnać gdzieś daleko. I będziemy to robić za pomocą i spektakli, i działań dookoła. Te działania to między innymi konkurs plastyczny. Tak, między innymi jest to konkurs plastyczny, Mój strachowy potwór. Konkurs nadal trwa, można wysyłać do nas pracę, ale także będzie to parada stworów i cudaków. Przejdziemy ulicami Rzeszowa w przedziwnych kostiumach. Po pierwszym spektaklu, czyli to będzie Księga Dżungli, to jest nasza najnowsza premiera Teatru Maska, odbędzie się otwarcie pracowni Geppetta. To piękne muzeum lalek, które zostało w całości zaprojektowane przez pracownię plastyczną Teatru Maska. W niedzielę poza Księgą Dżungli będzie można także zobaczyć spektakl uliczny na rynku miasta. Teatr KTO z Krakowa zaprezentuje spektakl pod tytułem Peregrinus. I to jest propozycja dla widzów starszych, bo większość spektakli jest skierowana do tych najmłodszych. To i dlaczego jest to propozycja dla widzów starszych? Do tego wrócimy za chwilę. Coming home, I'm coming back down tonight. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest dyrektor artystyczny Festiwalu Maskarada i dyrektor artystyczny Teatru Maska w Rzeszowie, pan Przemysław Jaszczak. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, witam ponownie. Festiwal już w niedzielę, rozpoczyna się 13. Festiwal Teatru Ożywionej Formy Maskarada. Wspomniał pan o dwóch przedstawieniach adresowanych do publiczności odrobinę starszej. Dlaczego? Księga Dżungli jest to pierwszy spektakl festiwalowy, to spektakl dla dzieci od 7 roku życia, natomiast wieczorowy spektakl Teatru KTO z Krakowa, spektakl pod tytułem Peregrinus, to propozycja dla widza starszego, jest to przedstawienie uliczne, jest ono po prostu stworzone dla nieco starszego widza. Jest to spektakl, który ukazuje jeden dzień zwykłego człowieka. Piękna choreografia, bardzo ciekawe maski, teatr formy. A myślę, że dlatego właśnie tak. I następnego dnia, w poniedziałek, zaproponujemy spektakle już dla dużo mniejszej publiczności, ponieważ Kulka z Wrocławskiego Teatru Lalek to propozycja dla dzieci od 1 roku życia, czyli naprawdę dla bardzo małego widza, młodego. I zaprezentujemy także Morze Możliwości, to łódzki spektakl Fundacja Granice od 5 roku życia. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Zerknijcie na naszą stronę internetową, gdzie jest podany program całego festiwalu. Poza spektaklami odbędą się również warsztaty dla nauczycieli, warsztaty dla młodzieży, a także spotkanie z psychoterapeutą, na którym poruszymy temat depresji u dzieci i na to spotkanie szczególnie zapraszamy rodziców. Drodzy Państwo, festiwal 24 września i właściwie 4 pełne dni festiwalowe, więc jest taka możliwość, żeby skorzystać z tej oferty. Myślę, że warto, bo to też dobra chwila dla inspiracji, myślę, że też dla świata artystycznego, bo te spektakle dla maluchów są potrzebne i taka rozmowa z dorosłymi też jest potrzebna. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem w Trójce do Trzeciej był pan Przemysław Jaszczak, dyrektor artystyczny Festiwalu i Teatru Maska w Rzeszowie. Dziękuję bardzo i zapraszam na festiwal. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been.

Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Cześć, babciu. Kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Najlepiej tak jesienią. Wycisnąć ile się da i to bez wychodzenia z domu. Tak dobrze to nigdzie nie mają. Na Allegro mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego markowy sprzęt sportowy polskiego producenta K-Sport w super cenach. Allegro. Żegnamy reklamy. Czas na serwis kulturalny, który przygotowała Justyna Grabarz. Nie żyje Billy Miller. Amerykański aktor zmarł kilka dni przed swoimi 44 urodzinami. O odejściu artysty poinformował w niedzielę jego menadżer. Billy Miller znany był m.in. z produkcji takich jak Szpital Miejski czy Żar Młodości, za którą otrzymał 3 statuetki Emmy. Jego kreacje aktorskie można było podziwiać w filmie Snajper, a także w serialach Ray Donovan oraz w Garniturach, gdzie grał u boku Meghan Markle. Na razie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci aktora. W sieci pojawiły się jednak słowa publicystki artysty, która stwierdziła, że śmierć mogły spowodować powikłania choroby neurologicznej, którą wykryto u Millera w 2021 roku. W Żydowskim Instytucie Historycznym rozpoczyna się dziś festiwal, który upamiętnia 77. rocznicę odkrycia archiwum Ringelbluma w gruzach Warszawy. Archiwum dokumentowało życie w getcie warszawskim i zagładę jego mieszkańców. Odkrycie pierwszej części tego archiwum dokonane zostało przez ocalonych członków grupy Onek Szabat, powiedziała dyrektorka Instytutu Monika Krawczyk. Żydowski Instytut Historyczny jest miejscem, w którym na wystawie stałej pokazujemy oryginalne zasoby tego archiwum i zapoznajemy zwiedzających z historią getta warszawskiego widzianą oczami Żydów przebywającym w tym getcie, przekazującym nam swoje wrażenia, swoje informacje, swoje odczucia i swoje obawy co do tego, jaki będzie ich koniec. O godzinie 18:00 odbędzie się pokaz rysunków Benjamina Rosenfelda, które należą do nielicznych świadectw artystycznych zachowanych w konspiracyjnym archiwum getta Warszawy. W programie festiwalu są także m.in. oprowadzania po wystawach, spacer śladami grupy Onek Szabat, gra miejska twórczyni archiwum Ringelbluma i czytanie performatywne dokumentów z archiwum. Festiwal potrwa do niedzieli, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Już 21 września odbędzie się inauguracja obchodów 15-lecia Teatru Kamienica. Z tej okazji na deskach teatru premiera spektaklu Petarda w reżyserii Jerzego Bończaka na podstawie tekstu Izabeli Łaszczuk. W tej sztuce zainteresował mnie przede wszystkim fakt, że to pierwsza polska farsa, która przykuwa uwagę. Tekst jest napisany ze znajomością gatunku, można by go porównać do najlepszych fars angielskich, powiedział reżyser. Akcja rozgrywa się w noc sylwestrową, jeszcze przed północą. Bończak zaznaczył, że na scenie nie zabraknie również egzotycznego akcentu. W rolach głównych m.in. Robert Rozmus, Dominika Kryszczyńska czy Anna Jarosik. Premiera spektaklu odbędzie się 21 września o godzinie 19:30 na scenie Orlej Teatru Kamienica. Kolejne przedstawienia 22, 24 i 28 września. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. Na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie od kilku dni można oglądać wystawę Nie tylko Siwiec. Naszym gościem jest dr Grzegorz Majszak z Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To bardzo ważna wystawa, która pokazuje polskie protesty przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego, w tym Ludowego Wojska Polskiego, na Czechosłowację w sierpniu 1968 roku. No nie tylko protesty przeciwko samej inwazji, ale również wyrazy solidarności z Czechami i Słowakami, którymi łączyła nas deklaratywna przyjaźń przed 21 sierpnia 68, a po tej dacie można mówić o prawdziwej, niewymuszonej solidarności, bo okazywanej nie tylko zresztą w Polsce, ale również na emigracji i też przez Polaków zamieszkałych w Czechosłowacji. Ta wystawa przybliża nam trochę tę rzeczywistość trudną współcześnie być może do wyobrażenia, kiedy państwa okupowane poniekąd ludność próbowała wyrazić sobą na przeróżne sposoby, przeróżnymi gestami swój protest. Ten protest bywał zatupywany, ale na szczęście nie do końca. Tak, to co zaskakuje, to jest różnorodność form protestu czy wyrażenia solidarności z Czechami, Słowakami. Oczywiście najbardziej tragicznego czynu Ryszarda Sista, który dokonał samospalenia w dniu 8 września 68 podczas ogólnopolskich drużynek. Stąd zresztą tu wystawy Nie tylko Siwiec. Poprzez czyny takie, byśmy powiedzieli, niepowtarzalne, jak rzucenie ze szczytu rysów tablicy ku czci Lenina, po niewinne wydawałoby się takie działania jak składanie kwiatów pod ambasadą czechosłowacką, po obstawieniu przez milicję pod Instytutem Kultury Czechosłowackiej, pozostanie legitymacji partyjnych. No, tych form protestu było dużo i ich skala przede wszystkim jest zaskakująca, bo proszę sobie wyobrazić, że mamy do czynienia ze spacyfikowanym społeczeństwem po marcu 68 roku w protestach młodzieżowych ku Peru dziś i przy więzieniach. Mamy wakacje, mamy w końcu niezbyt lubianego sąsiada, a skala protestu wyrażona w ulotkach jest najmniej dwukrotnie większa niż w marcu, a jeżeli chodzi o napisy uznane przez władze za rolę, to jest co najmniej kilka razy, więc skala jest zaskakująca, wręcz szokująca. Jakie były konsekwencje tych protestów? Konsekwencje to były zatrzymania, rozmowy operacyjne, rozmowy ze zatrzymanymi funkcjonariuszy SB, zwolnienia z pracy, wyrzucenia z uczelni, no i kary więzienia do 2 lat. Bogusława Blajfer otrzymała, ale tak, żeby to przemówiło do słuchaczy, dam przykład. Joanny Helander, wówczas Koszyk, to była studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wraz z siostrą i koleżanką wiesiła plakat Moskale ręce przez odsuwać. Ten plakat wisiał 10 minut, ona dostała po miesiącu za każdą minutę wiśnieczka, czyli dostała 10 miesięcy więzienia. Sprawa sądowa odbyła się, czy tak, nie? Tak, sprawa sądowa wyrzucono z Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc tutaj dodatkowa konsekwencja, prawda? Wiele rzeczy jest nierozliczonych i wiele osób, które za tym stało, też nie ponosi do tej pory konsekwencji. Do tego też no służą... i wielu bohaterów pozostaje nieznanych przede wszystkim. Do tego służą między innymi takie wystawy, by przypomnieć o tych ludziach, którzy tak dzielnie stawiali czoła wielkim wyznawaniom rzeczywistości, a też być może przypomnieć o tych, którzy chcieliby, żeby o nich zapomnieć. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był dr Grzegorz Majszak z Instytutu Pamięci Narodowej, a rozmawialiśmy o wystawie, którą można zobaczyć, drodzy Państwo, i warto zobaczyć nie tylko Siwiec na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Program Trzeci Polskiego Radia. Piękny jest ten ostatni poniedziałek kalendarzowego lata. Bardzo dziękujemy za wspólny czas. Katarzyna First-Wojtkowska, Rafał Łudziński i Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Dobrego dnia. Będziemy mieli proste drogi. Bezpieczny lot właśnie jak mu się teraz zaczynał od nowa, od jednego do drugiego twojego słowa. We'll be right back.